عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ ہم نے عمراء میں سے ایک امیر کے پیچھے نماز پڑھی، لوگوں نے ہمیں دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جب ہم نماز پڑھ چکے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے بچتے تھے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 229، یہ حدیث صحیح ہے۔